याद कर जॾहिं अल्लाह चयो त ईसा ऐं तोखे मारींदड़ ऐं पाण ॾांहुं मथाऊं कंदड़ आहियां ऐं जिन कुफ़ुर कयो तिन जे बोहताननि खां तोखे पाक कंदड़ आहियां ऐं जिन तुंहिंजी ताबेदारी कई तिन खे क़यामत ताईं काफ़रनि ते मथाऊं कंदड़ आहियां। वरी मूं ॾांहुं अव्हां जो मोटणु आहे, पोइ अव्हां जे विच में जंहिं ॻाल्हि बाबति अवीं तकरार कंदा आहियो तंहिं बाबति निबेरो कंदुसि।